سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم د سورت محمد اصل مقصد و ترغیب للقتال فی سبیل اللہ دا اللہ پلار کی جنگ کول مومنان پا جنگ بانی تیزول کافران سر د جنگ کولو وجه او علل دام دا اللہ مخلوق تے و غم دا اللہ مخلوق تے دی یو قسم خلق تا اللہ وی تور راوالے او دا بل قسم رکے یو وجلی شی او بل وجن کے دے کل کل دے جانبینو نا یو مقتولو گردی بلوم مقتولو گردی دے جانبینو نا یو مقاتلو گردی بلوم قاتلو گردی دا یو وجلی شو دے دا مرگو دا وینا هدر دا دغه ستوشوره دی زره قدر نشته دا یو قاتلو ګرځېدو او جهنمی وګرځېدو مقتولو ګرځېدو او جهنمی وګرځېدو نی دنیا کې سو وګټل او نه په آخرت کې سو وګټل دنیاوی ژوند هم تباه شو او اخروی ژوند هم تباه شو دا بل هم قاتل دی دا بل هم مقتول دے نو که قاتل دے او که مقتول دے دنیا هم دا غو دا کامیابی دا او آخرت هم دا کامیابی دے دلتا هم سرخ رو او التا هم سرخ رو دلتا هم دا اللہ سر دا قدر دا مومنانو سر دا قدر پا تاریخ دا مومنانو کی رد نمرش او قیامت کیوم پا تاریخ تو شہداؤ کی رد نمرش دوڑا دا اللہ مخلوق تے دوڑا انسانان دی آدم علیہ السلام بچی دی دا دی یو دا وجلو وجی اللہ ذکر کی لکہ دا وجوہات کفرو وصدو عن سبیل اللہ اللہ وی دتا اگو را کفر اوکو دتا اگو را دا کفر سر بیام صبر ندے مومن جماعت تا نبری دی مومن قرآن تا نفری دی پیغمبر خواتے نفری دی دی یو اللہ مقام و درجہ ورکلا اللہ و یامنو ایمان روڑو یو پل دا حال ذکر کی بل پل دا حال ذکر کی او دا ایمان سرا سرا اللہ و یعمل الصالحات دا ایمان سرا سرا دا شفی ملار دے دروزی ملار دے دا ایمان سرا سرا کل سارا و مخام و روڑے نفری د ایمان سره سره تورې راغستې او ټوله روز دی د الله دشمن پسې ګرځي ټوله شپه څوکۍ کوي د مؤمنانو چې کافر رانیسي اوچته زما ملګری مړ نه کړي د یو سره حق دی او د بل سره باطل دی د یو سره تیاره ده او د بل سره رڼا ده دا وجوهات ذکر کوي علل ذکر کوي دې ته علل وایي اللہ وی مڑے کا ولی کافر دے مانا منی ما باندې ایمان نه راوړي، زما د نبی دشمن دی، زما د کتاب دشمن دی، دا نه مني چې الله سره به زما ملاقات کیږي. مړې کا حق نه مني، مړې کا مې پرېدا په باطل پسې روان دی، د باطل نه الہ او خدای جوړ کړی دی. دی وجنا مومنانو ته الله ترغیب ورکی دی تیسی په جنگ د دغه خلقو باندې. فإذا لقيتم الذين كفروا فذروا الرقاب، څنګه چې الله دا علل ذکر کول نو په دې علل کې یو علت هغه دا دی، ذالکا چې دې مخکې خبرې ته اشاره ده، دوه خبرې مخکې تیرې شو، فتعسل لهم وأضل أعمالهم، الله وی عمل د دما برباد کړ او تباہی او ہلاکت تی ویری دے دا پارا، دا دا اللہ دا طرف نا دے دا پارا یو خیر دا. اللہ وی دا عذاب او دا عمل دا دبر بادول دا، ولی ذالک دی دو خبرو تا مفسرین وی اشارہ دا، ذالک یا دا رواکی دل دا جہاد او دا قتال دا دی کافر و وجل مومنانو تا حکم کول چی تاسو پاس او دی سر جنگو کے، دا ولی یو علت پاغا علتونو کی دا دے، بے انہم زکا چی دی کریہو ما انزل اللہ، بد گن لے دے آغا حکم چرا لے گلے دے اللہ، کریہو بد گن لے دے ما آغا کتاب انزل اللہ چی اللہ را لے گلے دے، اسمانی کتاب، اسمانی شریعت، اسمانی دین، اللہ نازل کرے دے پا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مانے، دا قرآن دے، دیکھ دا اللہ توحید دے، پا دیکھ دا اللہ دین دے، پا دیکھ دا اللہ قانون دے، دی کریہو ما انزل اللہ، مشرکانو، کفارو، یہودو، نسواراو، دا دین دشمنانو، دا مومنانو دشمنانو، دا اللہ دشمنانو، دا کتاب بد گن لے دے، کریہو دے سر دشمنی کئی، دے سر نہ لگی، اگی دا نغواڑی چی دا کتاب دے پا دنیا کے عام شی، دا دے سو زدکی پا دے بانے دے سو کی مان روڑی، دا دے پا ملک خپل قانونو گردی، دے علت تے دے وجہ دا اللہوی کافر ملک دا سر تے وردوا، دا قرآن دشمن دے، دا شریعت دشمن دے، دا دین اسلام دشمن دے، کریہو ما انزل اللہ، نو دے علت شو ارکل چی دی قرآن بدو گانو، شریعت محمدی بدو گانو، نو اللہ سوکڑو فا احبت اعمالهم، تو خدیر عملو نکڑیو گنا، اللہ فا احبت اعمالهم، داغی اعمال چی سو غی حبت کلو، ختم کلو، برباد کلو، دو مومن عمل دی دنیا کی چی دو کنو، داغی دنیا کی مسمرد او آخرت کی مسمرد، دا نبربادی گی، او دو چی کمکارو کنو ناغ مکمل لار حبت شو، فا احبت اعمالهم، او کار سکڑیو قرآن بد گنلیو، دا قرآن سر دشمنی کڑیو، سشی بد گنلیو، دین دا اللہ، دین اسلام جو وطوی توحید دا اللہ چه دا طول دنیا دا غید پارا پیدا شوی، دا دو سر دشمنی وا، نگور اللہ وی دا قرآن سر دشمنی سبب گردی دا کافرنا دا سر گردولو، سر تولی گردو گورا دا قرآن بدیشی، نو دا قرآن چې چا بد شي دغې خلقو بس ښکرله کوي، د هغه اوصافو ته ګوره، د هغه صفتونو ته ګوره، دی الله نه مني، دی پیغمبر نه مني، دی شریعت محمدی نه مني، د ده د قرآن سره بغض دی او حسد دی، د کوم قوم سره د تعلق دی، دغې سره زموږ څه کار دی، دا څرنګه سړی دی، رنګ سره زموږ څه کار دی. الله حدیث کې راځي، لا ينظر، ستاسو دی شکلونو تا نگوری، لا ینظرو الی صورکم، ستاسو دی مالونو تا نگوری، بادشاہیت ستاسو نگوری، ستاسو شکل تا نگوری چی خد او کخن، ولیکن ینظرو الی قلوبکم، اللہ گوری ستاسو زلونو تا، نو پا زلونو کسی شے دی ایمان، ایمان پا سب باندی، پا اللہ باندی، دا اللہ پا کتاب باندی، او دا دی پا زلونو کسی دی کریہو ما انزل اللہ، دا قرآن سر دشمنی، دا قرآن سر بغض، دا قرآن سر حسد، دا قرآن سر بغض، دا قرآن سر حسد، کم کافر بتا تا ملاوی گی دا سی چیقا قرآن اسوزی، قرآن راوالی و دا پاسا پیو گردی، ډیر کافر داسې شته چې زمونږ د کتاب سره قدر او احترام شته، مسلمانانو کې دا مسلمانانو کې ډیر داسې شته چې د قرآن سره دشمن وی به کلمه وی تاسو دې ته کافر وایي، ولې دا مسلمانان نه دي کلمه ویلې او د قرآن دشمن ځکه چې په قرآن کې تر ځانه خبره کوي نو دشمن نه شو. دې قرآن ته د الله صحیح کتاب نه وای نو ته د قرآن دشمن نه شوې. دا قرآن ډیرو بادشاهانو بد ګڼلی و، دا وي د هغه خلکو دپاره و، دا د دې وخت سره مناسب قانون نه دی. نو چې داسې خبره ته وکړي نو ته مسلمان پاتې شوې، دا د قرآن بد ګڼل دي. کریهو ما انزل الله فاحبط اعمالهم، نو اعمالو کې خو به ښه عمل انسان که کافر دی نو هم هغه سره ښه عمل شته. الله وی که ښه دی او که ښه نه دی، احبط اعمالهم. مثال ذکر کی تخفیف دنیاوی چې دا الله قانون چا بد ګڼلې او دشمنی و سره کړې و، نه الله وی لګو نظر غلو دنیا کې. افلم یسیرو فی الارض، آیا دی نگردی پزمکا کیف یندرو چی لگو گوری، کیف کانا عاقبت اللذین من قبلهم، سرنگو انجام داغ کسانو چی مخکر دینو، دمر اللہ علیہم تباکر اللہ دی، دمر اللہ علیہم حلاکر اللہ دی لرا. نو یو قوم پکی نئے ذکر کرے، فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، الذین مخکی چې سو سو پکې بچی دی خو یو قوم پکې بچی او نور پکې سو کوم نه بچی. دمر الله علیہم، الله تبا کړیو الله هلاک کړیو، دا ولی کریهو ما انزل الله، دا غیم دا حالو ذکر پسې الله ښکاروي. وللکافرین امثالها، او د کافرانو لپاره حالت ته پشان داغي، د کافرانو لپاره مثالونه دي پشان داغي. څه مطلب؟ دی وخت سره کافر بد ګڼي د الله قانونو، د الله کتابو، د الله توحیدو، د الله دین، نو الله به دغه څه تباه کړي څنګه چې هغه تباه کړي دي. وللکافرین امثالها، ها دا ضمیر وی عاقبت ته راځي دي، داغي انجام هلاکت شو، د دې انجام به هلاکت، د هغه کافرانو د دې کافرانو حالت به یو شانی. ولی ځکه کار داغي او د دې یو شانو، عمل د دې او داغي یو شانو، عقیده د دې او داغي دا یو شان. فتشابهت قلوبهم، سوره بقره کې تیر شو، زړونه یو شان شو په سرکشه کې، په کفر کې، په شرک کې، په اعمالو کې. نو چې څنګه هغه تباه شوي، ولی تباه شوي؟ عقیده برباده وه، د الله خبره نه ومنلې، دا الله د پیغمبر خبره نه ومنلی، دام دغی پشان شو. نو الله وی حال به یوی، ذالک بان الله مولا الذین آمنو، او دا په دی وجه چې یقینا الله مددگار دے، دوست دے دغه کسانو چې ایمان راوړل، او ان الکافرین لا مولا لهم، او یقینا کافران نشتا مددگار او دوست دغی د پاره، لا مولا لهم دغی د پاره چې وو دا غی په زعم کې، دا غی په خیال کې، نه غسوکو نمکی مشرکانو به ویلات او منات او عزا او هبلو او دغه نور او لیار دنیا، دا زمونږ د پاره دی، دا زمونږ علی هدی، دا زمونږ د امید زید، د مصیبت او د تکلیف په وخت کې مونږ ردی خواله رازو، مونږ چې خپه شو نو ردی خواله رازو، نو خوشحالی کو او دی هم خوشحالی. دا غی قیده جوړه په دی باندې اوحد کې چې کله مسلمانانو ته لږ تکلیف ورسېدو، او غم د مسلمانانو خپل کمزوري ولګا، د بعضی مسلمانانو ډیرو نه ټولو نه، ځکه هغې کې د امیر د حکم اطاعت نه و. امیر مقرر کړو او جبل رمات باندې کېنول 50 تنه چې دا ستاسو امیر دی عبدالله ابن جبیر، او د امارت د لاندې تاسو به دغشو لیندو کار کوئ، دشمن بره دغه طرف نه راځي، نو ولې که مونږ مړه شو، که مونږ ژوند که مونږ کامیاب شو، که مونږ شکست خور، خدا ځای به نه پرېږدی. هغې پرېښود، د امیر خبره یې ونه منله، میدان ته راغله. هغې وی کافران تښتېدلي دي او مسلمانان راسته دي پرې مال غنیمت باندې، راځئ چې مونږ هم راټولو. که نه هسې نه که سبا پکې زمونږ برخه نه وي، دا ځای کې هغې غلط شو. د الله ر طرف نه یو امتحان راغی، دشمن د بلې غاړې نه راتاو شو، دوی په مال غنیمت باندې اخته وو. دشمن ته مقامل او شو بیا د مسلمانانو دا حال شو سو یو طرف ته تختیره سو بل طرف ته تختیره میدان دغه سه خالی پاتې شنو کافر ته مقامل او شو نو چې غی والی आवाजونه وکړه خو چا غږ نکاو ثاني تاسو کې شتا پلانه ژوند دی پیغمبر نو واغستو ابو بکر نو واغستو د عمر نو واغستو او لګیاو چې په اندازه باندې پوه شو سو غږ نکي نو په دغه ځای کې आवाज اوچت کړ آواز اوچت کوي او لوه بل نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابو ته جواب ورکړ کنه وی سو ته و یا رسول الله وی دا و ته چې الله اعلا و اجل الله دې لوی دې او دې لوی شان والا دې نابو سفیان بیا آواز کو وی لن العزا ولا عزا لكم وی زمونږ پر عزا شته او تاسو پر عزا نشته دا څه وخت وی زمونږ هغه په کاریږي اغی مطلب دا چې مونږ لوم دی دشمن راته ناکام کو مونږ کامیاب کړو مونږ له زور راک طاقت راکو دا خو د عزا خاطره پیغمبر وته وی جواب ورکې کنه یسه جواب وته ورکو وی دا جواب ور لنل مولا ولا مولا لکو زمونږ د پاره زمونږ مددگار شته استاد مددگارو عمر سے بل پلاول کی دا وی کذب تعدو اللہ ودا اللہ دشمن درو دی وی داتا چې کوم نمونه واغسته دا ټول احیا اون ژوند دی ستاد خپکول د پاره الله دا ژوند ساتلی دی مونږه سے غنه کو چې تب سوې ذالک بی ان الله مولا الذین امنو دا غیب پورا اعتماد او غیزان لساتلی ودار دی د پاره چې د تکلیف وخت کې مونږه دی ته आवाज کو او دا به مونږه مدد کوي اللہ مددگار دے او دوست دے مومنانو او کافرانو لا مولا لہو نو بشارت ذکر کی ان اللہ یدخل الذین آمنو بے شک اللہ داخل بکی اگر کسانو لرا چیمان راول رے و عمل الصالحات او عملو نیکلی دی نیکو نیک عمل لل ترا روان دے جہاد خبر دا اللہ مومنانو تووی چی دا کافر سر یوزے شنو فدریبوہو او احیدی لرا فدر بر رقابو وی تڑا پریده ما او ستا خوخر که بیه پریدی دی پریدی نو فیده تی نواله ستا خوخر خیر ده که ماب که نو دغسی ماب که لاغی حال تاو گورا خلوم بی خبر دا وچه مڑی که دا نیک عمل دل ترا روان ده اللہ وی دا خلق چیمان مضبوط ته پا توحید بانه او عمل نیک کرده ده دا دی دا پارا سدی اللہ وی زوی داخل کم جناتن باغونو تا تجری من تحتها الانهار بیگی والا اندے دو بنگلو او لاندے دو اوونو دا غینا نهرونا ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات مضمون دا جہاد دے او ترغیب للجہاد دے دا غی سر لازمی وا چې دا جنگو کو دنیا نه لاړو کور پاتشو بچی پاتشو مال پاتشو تکلیف و طور سے د زخمی شو پکٹ بانے پروت تے وینے بس مکبانے اولا گی دا اللہ وی خپکی گا ما دا بشارت تا دا پارا تسلی دا چکم باقی پاتی شوی دی دا غی دا پارم تسلی دا او چکم لار دا غی دا پارم تسلی دا مجاہد با دا وسن دا یقین کی چکل دا کور رو دی چکا زمر شو ما نا اللہ بشادت را کیو جنت تا بھی بود کو واپس را لما نو الله برالر دنیا مال او دولت راکی صحابه ولې دومره ورکړه چې بیا به غي وړې نشو یا غي سره اسم نو روډه درک نه لګی ته او یا ول الله دور مال او دولت ورکو چې بیا به یو باغ سره د غلام په سلوي خزر او خيو باندې غستو والذین کفروا دا تخویف او هغه کسان چې کافران دي ځکه چې مؤمنان ګوري دا غي دی حال ته نو خام خواب دا چاپڑا که راتلا چه گورا کافر ده با ایمان ده اللہ نمانی او خبانگلی ده خباغی ده خساروی دی و سر او لگیا ده خوراکو نکی اللہ وی دا دا حال تا مخبا کی گا اگه کسان چه کفریو که یا تمتعونا پا دی دنیا کی دی چرچه کی مزی دی واخت یا تمتعونا اگه لگیا دی او دا دی دنیا ساز و سامان او د دې دنیا اسباب وسره خبرابر دي خې مزي چرچی کوي ویاکلونا او خوراک کوي کما تاکل الانعام لکه څنګه چې خوراک کوي ساروی نام د مؤمنانو تسلی ده پدې کې چې ته د تا ګوره نو ستا په لکه سو دا خو ساروی دا خو وای زناور دي زناورو ابو سلور په باندې چې ګرځي خو خورته ودریږي د قسم مثال لدی دی نا تشبیه لدی دی سارو سره ولې ورکړه او پس کې ورکړه نو یو خدا چې ساروی د سنن دی خبر دام د سنن دی خبر دا الله په نسبانه عقل مند او عالم هغه دی چې دا الله او پیجندو او دا الله احکام او پیجندو دا الله کتاب او پیجندو دا الله حق او پیجندو او دا کوم چې دا الله حق نه پیجنی نو سوره انفال کې تیر شو ان شر الدواب بتر د گردیدون کو نه په مخ د زمکه باندې کنه پیجن نو هغه داخله الله وی اولایک کل انعام بل هم اضل دار سارو پشان دی د حیوانات پشان دی الله وی د حیوانات نوم ډیر بدتر دی د حیوانات مقدر چې د روزی مونږ الله راک دا گیا مونږ الله راک او ته دا قیدن را جوړ دی په غیر الله پسې تړلې دی و یا کلونا کما تا کل الانعام نو خوراک ته مو ګورا دا سه خوراک کی لکه څنګه چې ساروی خوراک کوي نو یو په کثرت عقل کې تشبیه ورکی د کافر د مسلمان د دې کافر د ساروی سره دومره ډیر خوراک کوي دوره که ساروی چې دی مؤمن مسلمان حدیث کې راځي وی دی په یو کلمه باندې خوراک دی څه مطلب دوره اخري چې د گزاره روان شي او کافر نو د انسان په بدن کې وو کلمی دی نو کافر دا وو وړه ډکه دے پکے دا گولے زیم بیا نفری دے سام نشے غستے اللہ وی یتمتعون ویا کلون کما تا کلو لنہام زکا آغا سر خود عبادت سغم نشتا کنا آغا سر خود دغی منڈے ترڈے سبی کر نشتا کنا خو بس خوراک تے خوب تے ویا کلون کما تا کلو لنہام دا دے وجنا تے بے نباوی کی دا دیر خوراک دیر زم و بدی راغلی دا سر دیر خوراک تغوالے چیزا ما بدن ختم شد زما بدن اون وڑے گی نو ډیر خوراک کوا کثرت عقل تو حدم بدن الانسان دا د انسان بدن وڑی ډیر خوب او دغه سره ډیر خبري یو سلور ذکر کړی دی امام ابن قیم په طب کې دا د انسان بدن بالکل وڑی ختمی یعنی یو پکې داشې دی بل دا چې دا ډیر خوراک کار د کافر دی مسلمان به په اندازه باندې خوراک کوي ځکه چې ته ډېر خوراک کې ودرون شې نو جهاد کې ومنډه سو بای. او بدن کې عمر رضی الله تعالی عنہ هغه غټ خېټې ته ویلي وو ورته یې وي داسې دي هغه وي برکت ته وي برکت نه لعنت دی دا د عبادت نه وباسي بدن کې سستی پیدا کوي نو مانځه ته بره ډقابونه کې ډډه به رواج ولته بدن جمع شي او بل دا چې بیماری پیدا کوي او معده کې به د شل بیماری پیدا شي ډېر خوراک ته وجنه دا صفت تا کافر دے ویا کلونا کما تا کلونا یا پا کثرت کی تشبیہ ده او یا پا کیفیت تا خوراک کی تاسو دے کافر تا وہ گورے نو دی اکثر پولاڑا خوراک کی مثالو چی تا پا ملاس تا خوراک کرے پناس تا خوراک کرے اللہ ماشاءاللہ چتا دا صفت تا کافر دے جدے وطا اولاد دے دا صفت تا سارو دے چا وطا اولاد دے خور کر وطا گیا چھو دے وطا اولاد دے نو دا تشبیہ پا دغی کی دا بل دا چو ویا کلونا کما تا کلو نعام ساروی چه خوراک کنو بسم الله وی نو چه خوراک ختم کنو آخر که الحمدلله وی دقا سی کافر دی دا ساروی دا پارا ساروی دا پارا داشتم نا مکلفم نره با دیبانی خود ساروی دا پارا داشتم نا چه قدر خی طرف نشورو کی دیم دا قصه دی نبی علیه صلاة و سلام پا آداب و دا خوراک کی ما شوم تو یا غلام بسم الله بسم الله وایا وکل بیمینک او فخیل اسمان خوراک کوا وکل من مایلیک او دخپل طرف نه خوراک کوا ساری پاگی که دا فرق نیشتا که دار طرف نه خوراک کی لگی آره زکر اقا پا دی مکلپ نه دی کافر ام دغسی بی جلب ری دی ساری پشانه یا کلو نگم آتا کلو لنعام تشبیحات پا دی رو خبرو کی دا دی کافر و مثال اللاوی دی ساروی دی او ستا مثال د انسان د ته انسانې لهدا ته به په طریقه باندې ګرځې په طریقه باندې به کینې په طریقه باندې به خوراک کې والنار مثول لهم دا خو د هغې دنیاوي حال شو دې ته یې مخفه کېږم کافر ته چې ظاهر کې ګوري نو چې کافر ویني نو غوې راغی چې کافر ویني نو خر روان دی. الله ښکارا مثال ورکړي چې ته ته خپه کېږي دا غوی دا خر دی والنار مسوى لهم او په لوخروي خبره نور ځای دی دا موجوده دا سری الله وینه په خوا وګوره وکایم من قریه او سمره د کلنا هي اشد قوه من قريتك چې هغه ډیر سخت په طاقت کې ستاره دی کلینا کم کلی التي اخرجت کا هغه کلی چې تیز دی پیغمبر دا غینه وتل غوښتو نه نبی علیہ الصلات والسلام چې دا غینه وتنو شاته یو کاتو او دی وی چې انك لاحب البلاد الى الله واحب البلاد الي مکی ته یو کاتو د مکی زمکی ته یو کاتو وی ته د ټولو کلو نه الله ته ډیره محبوب او د ټولو کلو نه ماتم محبوب ځکه چې د الله سره محبت پیغمبر وی زمو سره محبت د دې وجنه د ټولو دنیا د مکی سره محبت چې مسلمانانی ناغی نه سوک مړیږي نه چې لاړ شي تم بیا پړه کې دارمانی تاسو ګوره نه چې دې ملک پاتې شي او بیا چې دې ملک نه لاړ شي نو دلته عمرې هم کړي او حجونه هم کړي ناغه ځای نه پکې بیا راشي خود دینا مثابتا للناس آغا کلی چه آغا دیر زیاد محبوب ده و تمام دنیا تا مسلمانانو تا محبوب ده پیغمبر داغی نویستو خو پا طاقت و پا قوت کلی دینا آغا سیواو عادیانو گورا سمودیانو گورا و آفل دانورو گورا سشو احلکنا هم اللاوی منگا تباک لدی لرا فلا ناصر لهم حس سوک امدادی نو داغی ده پارا فلا ناصر لهم دیبم حلاکم او سوک پیم امدادو افمن كان على بينة من ربه آیا غسوک چه ده پا واضح دلیل بانی ده خپل ربنا قرآن وسره ده دلیل وسره ده وحی وسره ده کامن زوین له سو عملیه پشان ده غچا که دیشی چه خیست شوی ده غطا بد عمل ده ده نا دوار یو شان ندی یو سر دلیل ده قرآن وسره ده ده اللہ کلام وسره ده یو مضبوط خکارا واضح دلیل و سره دی او غبل سره د خپل پیر خبره ده د بابا خبره ده د نیکه خبره ده یو سره رڼا ده او بل سره تیاره ده یو سره حق ده او دا بل سره باطل ده الله ودا یو شان کېدی شي چرته هم یو شان نشي کېدی واتبعوا اهواءهم او روان دي په خپلو خواهشاتو پسې یو د الله خبره مني او بل په خپل خواهش پسې روان دي یو دا الله خبره مانی او دا بل په خپل مشرانو پس روان دی یو په خدین باندې روان دی او دا بل په بد کار پس روان دی کمن زوین له سو عمله شیطان وته ناکار اعمال او ناکار عقیده خسته کړی دا نو دی پیروکار او تابعدار دی شیطان دی او دا بل تابعدار دی الله دی نو دا دواړه یو شان دی نه دا یو دا الله ډله ده لایک حزب الله او دا بل د شیطان ډله ده نو دا الله ډله او د شیطان ډله دا یو برابر دی نه چرته نه برابر نو چې کومه د الله ډله ده هغې دپاره ورپسې بیا الله بشارت او خوشخبری ذکر کوي ذلک بانهم دا ختم دل او بربادوالی د اعمل د دي او دا هلاکت د دي دپاره او دا وجل د دي ذکا بانهم کرهو چې دی بد ګڼلی دی ما انزل الله هغه چې رالېږلی دی الله نه د الله کتاب او دین فأحبط أعمالهم وبرباد كل الله عملنا ردي أفلم يسيروا في الأرض آيا دي نگر دي پزمكا كيف ينظروا چو گوري كيف كان عاقبة الذين من قبلهم چه سرنگ وانجام داغ کسانو چه مخکر دينو دمر الله عليهم تباكري والله دي لراول الكافرين أمثالها أو دا كافرانو دا پارا چه کم دي وخكي دي أمثالها حالت تے پشان دا انجام داغی ذالکا بے ان اللہ دا پا دے وجہ چھے یقیناً اللہ مولا اللذین آمنو مددگار دے دوست دے داغی کسانو چیمان راوڑے دے و ان الکافرین لا مولا لہم او کافران نشتا مددگار داغی دے پارا ان اللہ یدخل اللذین آمنو یقیناً اللہ با داخل کی اغی کسان چھے ایمان راوڑے دے و عامل الصالحات و عملو نیکلی دے نیک جناتنا جنتون تا تجری من تحت الانهارو چه بایگی بلاند داغینا ولی والذین کفرو او هاگ کسان چه کفر کرده یتمتعونا دی دنیا که بفیدی واخلی مزی چرچی باو کی ویاکلون او خوراک کئی کما تاکل الانعام لک سنگا چ خوراک کئی ساروی والنار مثوا لهم اور بزیداغی وکایم من قریت او سمرد کلونا ہی اشد چغڑے سخت قوتن پا طاقت کی من قریت کا استاد کلینا اللتی آغا کلے اخرجت کا چتے استلے یعنی آغا کلی والا چتے استلے مکی والا اہلکناہم اللہ وی منگغی حلاک رو تبام کرو فلا ناصر لہم نو انداد کو ان کے داغی دپارا افمن کانا علا بینت من ربی آیا حق سوکو چھ دے پا یوخکار دلیل بانی من ربی درب خپلنا علم و سردے کامن زوین له سو عملی پشان داغ چا دے چھ خیست تکڑ شوید دتا بد عمل لدو واتبعو اہواءهم اور روان شوی دی پخپلو خواہشاتو پس ان دا یو شان ندی دا یو سر رنا دا او بل سر تیار دا یو پا حق دے او دا بل پا باطل دے.